biznesu. Znasz to? A może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Dlatego w T-Mobile dla firm 6 miesięcy abonamentu za 0 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 czerwca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Broń znaleziona w hangarze w Rzeszowie nie należy do polskiego wojska, zapewnia wicepremier szef MON. Trwają poszukiwania zaginionego nad rzeką Omulew w okolicach Ostrołęki 22-letniego wędkarza. O konieczności wprowadzenia zasad korzystania z internetu przez najmłodszych rozmawiają w Lublinie specjaliści. Służby zabezpieczyły broń pozostawioną bez nadzoru w hangarze na lotnisku na Podkarpaciu. Sprzęt nie należy do polskiego wojska, poinformował rzecznik MSWiA. Jest własnością prywatnego podmiotu posiadającego koncesję, dodał Jacek Dobrzyński. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu wszczęła w tej sprawie śledztwo. W ubiegłym tygodniu prokuratura wydała odpowiednie postanowienie, na którego podstawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji weszli do tego hangaru. Broń została zabezpieczona. Dementuje wszelkiego rodzaju pogłoski, plotki, jakoby ta broń pochodziła z zasobów polskiego wojska, polskiej armii. Do sprawy odniósł się także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobrze, że służby zabezpieczyły, prowadzą działania. Wszystkie działania koordynuje policja i będzie wydawać w tej sprawie określony komunikat. Wojsko pomaga w każdej tej kwestii i to, co było bardzo ważne, to jest ten komunikat, który przekazałem, że ten sprzęt w żaden sposób nie należy i nie należał do wojska. Prokuratorskie śledztwo w tej sprawie trwa od 27 maja. Zawiadomienie złożyła delegatura ABW w Rzeszowie. Nurkowie przeczesują rzekę Omulew w okolicach Ostrołęki w poszukiwaniu zaginionego 22-latka. Wiktor Wiśniewski ostatnio był widziany w piątek nad rzeką w miejscowości Gleba, mówi Adrian Stupski ze Straży Pożarnej. Jeżeli tutaj go nie znajdziemy, to będziemy też prowadzić dalsze działania w kierunku nurtu razem z wodą, jak woda płynie. Policja prowadzi poszukiwanie mężczyzny za pomocą drona. Prosi o kontakt osoby, które mogą coś wiedzieć na temat losów poszukiwanego Wiktora Wiśniewskiego. Kartka wyborcza i głos na kandydata ze zdjęcia z Lechem Wałęsą. 36 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. To był spektakularny sukces Solidarności i Demokracji. Dziś świętujemy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. A razem z nami Jacek Frenzel. Wolność ma wiele wymiarów. Od wolności słowa przez wolność gospodarczą, polityczną czy myślenia, podkreśla dr Michał Przeperski, historyk z Muzeum Historii Polski. Taką najtrudniejszą wolnością jest zapewne trwanie we wspólnocie i regularne budowanie tej wspólnoty. Ponieważ wolność to najtrudniejsza forma naszych relacji, czyli społeczeństwa obywatelskiego, mówi Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Dziś ta wolność jest wolnością wyrażania własnych poglądów, zrzeszania się. To jest wolność budowania lokalnych społeczności. A czy młodzi ludzie czują dziś wolność? Wolność to ogólnie możliwość podejmowania decyzji. Jest parę rzeczy, w których jeszcze mamy braki, ale raczej żyjemy w miarę wolnym kraju. Jacek Frenzel, Trójka. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku. Konieczność wprowadzenia zasad dotyczących korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych to jeden z tematów trwającej w Lublinie konferencji Uwaga Smartfon. Takie regulacje pozwolą zadbać o higienę cyfrową, zwłaszcza wśród najmłodszych, mówi profesor Stanisław Burdziej, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem zwolennikiem zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych, natomiast oczywiście dalej są kolejne kroki znacznie bardziej fundamentalne. To jest skuteczny system weryfikacji wieku, abyśmy nie dawali dzieciom, nawet kilkunastoletnim, całego internetu do kieszeni, ale jednak jakoś przygotowany do ich możliwości i potrzeb, a także zmiana zasad projektowania. Musimy wymóc na dostawcach technologii rezygnację z tak zwanych dark patterns, czyli ciemnych wzorców uzależniających, manipulujących. Od 4 lat Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi specjalny program dla dzieci i młodzieży nałogowo korzystających z komputerów i telefonów komórkowych. Mali pacjenci i ich najbliżsi mogą liczyć na profesjonalną pomoc psychologiczną w 14 miejscach w Polsce. Program trwa do końca czerwca. Szczegóły znajdziemy na stronie funduszu. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, z wyjątkiem Liniewka, Kościerskiego, Sulęcina, Krakowa i Trzebnicy, gdzie jest umiarkowana. Ponad 60% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Późnym wieczorem udział OZE w miksie będzie malał. Susza hydrologiczna występuje głównie na zachodzie kraju. Nysa Kłodzka nadal przekracza stan ostrzegawczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket.

Tak, tak. Mogłem wybrać podpowiedź bardziej oczywistą, ale przecież nie zawsze musi być łatwo. Barry Adamson i Jarvis Cocker. Cocker dziś w roli głównej. Dlaczego? Myślę, że Państwo wiedzą doskonale. 6 czerwca w najbliższy piątek ukazuje się nowy album zespołu Pulp, More. Pierwszy od blisko 24 lat, bowiem ostatni album tej brytyjskiej formacji. Płyta zatytułowana Wheel of Life pojawiła się w październiku 2001 roku. Jutro o godzinie 19 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo zapoznamy się z tym albumem i my, i Państwo, bardzo liczymy na Państwa udział w tym spotkaniu. Zaproszenia czekają do Państwa dyspozycji, jeszcze będę o tym dzisiaj informował. Zatem Pulp w roli głównej, ale ten mniej znany, albo powiem tak, w ogóle nieznany z lat 80. oraz solowe nagrania Jarvisa Cockera, ale także nie te najbardziej oczywiste, wybrane z bardzo różnych płyt. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pierwsze oficjalne nagrania zespołu Pulp pochodzą z początku lat 80. Dokładnie z sesji, która została utrwalona w Londynie przez BBC 7 listopada 1981 roku. Dość zabawnie słucha się tych nagrań z początku lat 80. zespołu Pulp, właśnie zarejestrowanych w Londynie. w listopadzie 1981 roku. Zespół wówczas istniał już 3 lata, powstał w Sheffield w 1978 roku i to jest kolejna ciekawa historia. Ledwie o rok starszy był zespół The Human League, który powstał w tym samym Sheffield w 1977 roku. Zresztą Sheffield to było miasto, z którego pochodzą tak zwane bardziej artystowskie zespoły nurtu postpunkowego, a od 5 lat, od 1973 roku istniała grupa Cabaret Voltaire. Jarvis Cocker grał z kolegami ze szkoły, ale przede wszystkim słuchał. Słuchał radia, słuchał Johna Peela i gdy ten pojawił się ze swoją ekipą w Sheffield, jakoś dotarł do niego, przekazał mu taśmę demo, po czym wrócił do domu i po kilku tygodniach odezwał się telefon, co ciekawe telefon w domu babci Jarvisa Cockera, ponieważ w jego rodzinie telefonu nie było. I to ekipa Johna Peela zapraszała Pulp na sesję do Londynu. Jarvis Cocker miał wtedy 18 lat, perkusista Wayne Farness niespełna 15 lat. Jeśli pytają Państwo o początki zespołu Pulp, no to właśnie wtedy tak to wyglądało na przełomie lat 70. i 80. Na tej pierwszej sesji zarejestrowano 4 kompozycje, oprócz utworu, który zabrzmiał przed momentem, między innymi utwór Refuse to be Blind, który był hołdem, tak wtedy Jarvis Cocker mówił, hołdem dla zespołu Joy Division. zespół Pulp z 1981 roku, Refuse to be Blind. Fragment sesji dla Johna Peela, pierwszej z kilku, które odbyły się w historii tego zespołu, ale ta pierwsza była znacząca, ponieważ po powrocie do Sheffield i po wyemitowaniu nagrań stali się zespołem w miarę popularnym, no bo wystąpić u Johna Peela to zawsze było coś. Z tych czterech utworów, które wówczas zarejestrowano w Londynie, tylko jeden, Wishful Thinking, pojawił się na pierwszej płycie w roku 1983. Pozostałe grane były na koncertach, ale w którymś momencie gdzieś tam wypadły zupełnie z repertuaru. Zresztą skład to już historia. Oprócz Jarvisa, Peter Dalton na organach i gitarze, Jamie Pinchbeck na basie i Wayne Farness, o którym wspominałem, który miał wówczas 15 lat, na wszelkich instrumentach perkusyjnych. Rok 1981. Ja mam spory sentyment do tych pierwszych nagrań i pierwszych płyt zespołu Pulp, bo one zupełnie nie przypominają tego zespołu z lat 90. Poza tym wspomniałem o tym, że to miał być hołd dla zespołu Joy Division, tak wspominał Jarvis Cocker, ale tutaj w produkcji tych nagrań słychać także to, co zespół Human League robił pod koniec lat 70. To bardzo charakterystyczne użycie instrumentów elektronicznych i produkcja. To wszystko, co tworzyło taki inny, osobliwy klimat nagrań zespołów pochodzących z Sheffield. Rok 1983 to pierwsza mała płytka i pierwszy album, płyta It, a pierwszy singiel zespołu Pulp nosił tytuł My Lighthouse. To my lighthouse, for I have something I wish to say. It can wait for a moment, well in fact it can wait all day. I just wanted to bring you up here so you could have the chance to see the beauty of this situation that you could share with me. It may seem strange talk of love and their lighthouses. It's not strange to me. Hey, all alone, you and I in a high tower. That's the way to be. At my lighthouse, they say that it's just an ivory tower. But I don't mind, because I know their envy grows by the hour. See, I have a purpose up here to guide the ships upon their way. All this is mine, it could be yours too, but what do you say? It may seem strange I piękny koniec na fortepianie My Lighthouse Pulp. Singiel, pierwszy singiel zespołu Pulp wydany w 1983 roku i kompozycja, która rozpoczynała ich pierwszy album It, wydany w tym samym roku, dwa lata po sesji dla Johna Peela. Dzisiaj w tonacji Jarvis Cocker i różne nagrania, te mniej znane z lat 80. przede wszystkim. Przypominam, jutro w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo posłuchamy nowej płyty zespołu Pulp. More, płyty, która ukaże się oficjalnie w piątek po północy. Wszyscy już poznamy ten album, ale jutro można posłuchać tej płyty razem z nami. Gdyby Państwo chcieli przyjść do nas tutaj na Myśliwiecką i posłuchać płyty na świetnym sprzęcie, poza tym będą niespodzianki, będą różnego rodzaju gadżety związane z zespołem Pulp i tak dalej, to bardzo proszę, przyjmuję zgłoszenia. Wystarczy napisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl i jutro o godzinie 19 wszyscy posłuchamy nowej muzyki zespołu Pulp. Ja specjalnie nie wybrałem do naszej audycji dzisiejszej i tych zapowiadających singli i muzyki z ostatnich lat, no bo tę znamy dosyć dobrze. Natomiast warto jednak penetrować archiwa tego zespołu. A skoro, bo tego też nie powiedziałem na samym początku, mamy środę, to oczywiście również zaglądamy do singli, które ukazały się w roku 1985. No i mamy szczęście, ponieważ wówczas zespół Pulp wydał jedyny singiel zatytułowany A Little Girl with Blue Eyes. Ta płyta mała została zarejestrowana czwórka, dokładnie w połowie roku. Singiel ukazał się bodaj na początku grudnia, ale cała historia jest o tyle zabawna, że po płycie It i po tym singlu My Lighthouse szefowie wytwórni zauważyli oczywiście potencjał Jarvisa Cockera, ale namówili go, że powinien pisać w innym stylu, że powinien pisać takie piosenki jak zespół Wham, który odnosił wówczas ogromne sukcesy i że jest do tego zdolny. No i Jarvis Cocker uległ tym presjom i w 83 roku pojawiła się mała płytka Everybody's Problem i There Was. I to była kompletna klapa, bo to była muzyka, która zupełnie gdzieś tam nie była bliska Cockerowi. Cocker był załamany przez kilka miesięcy i w 85 roku powrócił do pisania po prostu pięknych utworów, tak jak ten singiel Little Girl with the Blue Eyes roku 1985. You're just a little girl with blue eyes. Everybody looks at you. Well, it's your day. And you're stepping from the black car that you'll be getting back in soon. And on your way. Little girl with blue eyes, there's a hole in your heart and one between your legs. Never had to wonder which one he's going to fill. In spite of what he said, you'll never get away. Dad's not got a shotgun, but his look's enough to murder you. See what you've done. And forget about the paintings, cause you better get the washing done. Oh, something's wrong. The little girl with blue eyes, is a hole in your heart and one between your legs. Never had to wonder which one he's going to fill. In spite of what he said, you'll never get away. Hey, hey, hey, you'll give it up one day, come what may. Thank you.

flotte du gémir apaisant qu'a sonné ma voix. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire. Je suis venu te dire que je m'en vais. Serge Gainsbourg, przyszedłem, by powiedzieć ci, że odchodzę. Rok 1973. Dlaczego Gainsbourg? No to dlatego, że to nie jest fantastyczne nagranie, to wiadomo. Gainsbourg to jeden z moich ulubionych artystów, bo myślę, państwo wiedzą. Ale dla Jarvisa Cockera to jest także wzór i jeden Cocker jest jednym z, myślę, niewielu brytyjskich artystów, którzy świetnie rozumieli zawsze twórczość Gainsbourga i wielokrotnie Jarvis Cocker powoływał się na jego muzykę, na jego nagrania i także na jego tekst. Dlatego, gdy w 2003 roku nadarzyła się okazja, by zaśpiewać utwór Serge'a Gainsbourga, no to Cocker powiedział oczywiście tak. I z piosenki, która zabrzmiała przed momentem, wyszedł utwór zatytułowany I Just Came to Tell You That I'm Going. Ja zdecydowanie należę do tej frakcji, która uważa, że Gainsbourg jest nieprzekładalny na żaden inny język, ale ta wersja jest zupełnie przyzwoita. I just came to tell you that I'm going. Jarvis Cocker i Kid Loco. Przypominam, że jutro o godzinie 19 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej premierowy odsłuch nowej płyty zespołu Pulp More. Przedpremierowo posłuchamy całej płyty. Odsłuch z niespodziankami, zatem proszę przybywać. Zaproszenia czekają. Wystarczy do mnie napisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl i od 19 słuchamy nowej muzyki zespołu Pulp. Gdybym miał wymieniać wielkich mistrzów Cockera, to oczywiście obok Gainsbourga musiałby się pojawić również Leonard Cohen. I stumbled out of bed. I got ready for the struggle. I smoked a cigarette and I tightened up my gut. I said, this can't be me, must be my double. And I can't forget. No, I can't forget. Oh, I can't forget, but I don't remember what. Now I'm burning up the road. Yeah, I'm heading down to Phoenix. I got this old address of someone that I knew. It was so high and fine and free. Yeah, you should have seen us. And I can't forget. Can't forget. No, I can't forget. I can't. No, I can't forget. But I don't remember who. Oh, I'll be there today with a big bouquet of cactus. I got this rig that runs on memories. Oh, and I promise, cross my heart, they'll never catch us. No, no, no. But if they do, you can just tell them it was me. Yeah, it was me. Oh, I loved you all my life, and that's the way I want to end it. The summer's almost gone, and the winter's tuning up. Yeah, the summer's gone, but a lot goes on forever. And I can't forget. No, I can't forget. Oh, I can't forget, but I don't remember what. Serge Gainsbourg i na pewno Lee Hazelwood. To wielka trójka idoli Jarvisa Cockera. Rok 1995. Przeskakujemy do lat 90. 22 maja ukazał się singiel Come On People. 24 czerwca, w sobotę, w Glastonbury miał wystąpić zespół Stone Roses. Zespół odwołał swój występ i wiadomo było, że zastępstwo może być tylko jedno. To wówczas Jarvis Cocker i koledzy zagrali jeden z najlepszych i najważniejszych koncertów w swojej karierze. Bardzo dziękujemy za dziś. Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk. Do usłyszenia. but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. And we just laughed above the sun. I cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. Cause when you're late in bed at night, watching ghosts climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Yeah.